CX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 18 sobota, 18 sierpnia, czas na serwis. Jolanta Padak, zapraszam. Pędził dwa razy szybciej niż pozwalały na to przepisy. Kierowca ukraińskiego autobusu, który spadł ze skarpy na Podkarpaciu, jutro usłyszy zarzut, prawdopodobnie trafi też do aresztu. Roztańczony tłum przeszedł ulicami Warszawy. My musimy zaznaczyć swoją obecność, swoją kolorowością, radością, głośnością. Niektórzy mówią, że uzależnia. Na Jasną Górę w pieszej pielgrzymce docierają kolejni wierni. Nadmierna prędkość była prawdopodobną przyczyną wypadku autokaru w Leszczawie Dolnej w powiecie przemyskim. Autobus spadł ze skarpy i koziołkował. Kierowca, 42-letni Ukrainiec, został zatrzymany rano. Jutro ma zostać przesłuchany, usłyszeć zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Poruszał się z prędkością około 70-80 km na godzinę przy prędkości dopuszczalnej, jaka obowiązywała w tym miejscu 30 km na godzinę. Ustalenia wynikają ze wstępnej opinii biegłego, który był obecny na miejscu zdarzenia. Mówiła zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka-Skrzypiec. Kierowca prowadził autokar 5 godzin, wyruszył około 17. Do wypadku doszło po 22. Miał zmiennika, ale prowadził sam. W wypadku zginęły 3 osoby narodowości ukraińskiej, to 2 kobiety. W wieku 30 i 31 lat i mężczyzna. W szpitalach jest 38 osób, w tym 10 dzieci. Część osób już opuściła szpital, część osób doznało obrażeń o charakterze ciężkim, w tym są to złamania, jedna z osób ma pęknięcie kręgosłupa, natomiast jedna, która jest osobą najbardziej pokrzywdzoną, doznała pęknięcia czy też złamania kręgosłupa. Kilkanaście osób po przebadaniu trafiło do jednego z hoteli w Przemyślu, czekają na decyzję śledczych, czy mogą wrócić na Ukrainę. Na Ukrainę przyjechał po nich stamtąd kierowca i autokar zastępczy. Wysłała go firma, która organizowała wycieczkę z Ukrainy do Austrii. Sąd aresztował na 3 miesiące zatrzymanego w piątek ginekologa z Zabrza, podejrzewanego o gwałt na pacjentkach. Mężczyzna został zatrzymany na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Monzerowi M. prokurator zarzucił popełnienie 4 przestępstw polegających na doprowadzeniu pacjentek do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej. Dochodziło do tego w jego gabinecie w Zabrzu w trakcie badań ginekologicznych, a chodzi o 5 kobiet. Dojrzali wspaniali. Roztańczony tłum przeszedł pod takim hasłem ulicami stolicy. Radość, zabawa, aktywność. Uczestnicy parady jak zwykle nie zawiedli. Parada już tradycyjnie przeszła z Ronda de Gaulle'a traktem królewskim na kampus Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród uczestników są seniorzy z całej Polski. My musimy zaznaczyć swoją obecność, swoją kolorowością, radością, głośnością i niech zobaczą, że my istniejemy, że też coś potrzebujemy i stanowimy dużą grupę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie chodzić na takie parady, bo dopiero wtedy widać, że nas jest tak dużo. Jak mówi organizator imprezy Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn, celem parady jest obalanie stereotypów związanych z seniorami. Wokół seniorów niestety jest bardzo wiele negatywnych stereotypów, które im przeszkadzają w życiu społecznym, publicznym. My chcemy pokazać, że tak nie można, że to są ludzie, którzy bardzo wiele mogą wnosić do naszego społeczeństwa. Należy ich zauważać, należy im również uruchamiać takie działania wspierające, żeby ich życie było dobre i godne. Katarzyna Radzimirska, Polskie Radio. A wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych badań zaćmy i katarakty, a także ze spirometrii. Można było sprawdzić poziom glukozy i zmierzyć ciśnienie krwi. Niektórzy mówią, że uzależnia, inni, że nie wyobrażają sobie bez niej życia. Na Jasną Górę do Częstochowy docierają kolejni piesi pielgrzymi. Jak co roku w sobotę po uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny do sanktuarium dotarli pątnicy z diecezji opolskiej i gliwickiej. Pielgrzymowanie jest bardzo mocne. Gliwicka pielgrzymka jest najstarszą ślubowaną pielgrzymką, jeżeli chodzi o same miasto Gliwice, bo idziemy 372 raz, a jako diecezjalna jest 26. No, na Śląsku jest bardzo mocna miłość do Maryi. Wiem, że muszę podążać do Maryi, bo nie umiałabym inaczej żyć po prostu. Tak już jestem związana z Jasną Górą, że raz do roku muszę tu po prostu być. Na nogach obowiązkowo i zawsze się modlę, żeby dotrzeć. Udaje mi się jak do tej pory, bez żadnego odcisku. W tym roku w opolskiej pielgrzymce wędrowało 2610 wiernych, a w gliwickiej 1500. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak, no prawie tak, brzmią koncerty męskiego grania około północy, nawet chwilę po północy, bo to jedna z piosenek w repertuarze, tegorocznym repertuarze Męskie Granie Orkiestra. 11 minut po 18, przypominam, dziś jesteśmy w Warszawie na przedostatnim przystanku trasy Męskie Granie, za nami drugi koncert dzisiejszego koncertu wielkiego. Jazz band Młynarski i Masecki znakomicie tutaj rozbawili, zaczarowali publiczność. Zresztą można było odnieść wrażenie, że nagle Męskie Granie odbywa się kilkadziesiąt co najmniej lat wcześniej i było to wrażenie naprawdę wspaniałe. Mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy o tym koncercie, a teraz wracamy po pierwsze do wspomnień z Gdyni, a po drugie do właśnie tego, by przypominać sobie historię nową, nowszą i nie najnowszą polskiej muzyki, tak jak robimy to, no my co tydzień, podczas koncertów Męskie Granie Orkiestra. Orkiestra zawsze jest bytem żywym. Można powiedzieć, że pierwszy koncert trasy, ten finałowy, nie ma za wiele wspólnego z finałem ostatniego koncertu, czyli w Żywcu, bo tak wiele się zmieniło, tyle zmian, utwory, skład przecież jakoś spontaniczny, jakoś zawiązane na potrzeby tylko tej jednej trasy, to wszystko jeszcze modyfikuje. Są utwory, które na przykład nie mają szczęścia zostać w repertuarze na całą trasę i są utwory, które w pewnym momencie do tego repertuaru dołączają. Tak jest w tym roku z tym. Powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro, tak, tak. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, to ja fantastycznie, naprawdę wspaniale zaśpiewane przez Krzysztofa Zaleskiego w ubiegłym tygodniu w Gdyni. Jeden z bez dwóch zdań momentów tego właśnie całego koncertu, nie tylko męskie granie orkiestra, ale zdaje się, że ilu uczestników, tyle wrażeń, tyle emocji i myślę, że jednym z najszerzej komentowanych momentów tego właśnie wieczoru w Gdyni w ubiegłym tygodniu był ten, kiedy Marcin Dorociński dołączył do orkiestry męskiego grania. I wtedy na scenie było już czterech panów w tym pierwszym rzędzie przy mikrofonie. Kolejno, jeśli dobrze pamiętam, Cortez, właśnie Marcin Dorociński, Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło i wspólnie wykonali Nie mam dla Ciebie miłości. Ale tak jak mówię, można wymieniać po przecinku wrażenia z każdego właściwie z koncertów męskiego grania. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a widzę, że tak, za chwilę porozmawiamy z uczestnikiem zdarzeń. Muszę się nauczyć nie rozmawiać poza anteną, bo później mam wrażenie, że najlepsze pytania, a przede wszystkim najlepsze odpowiedzi już przepadają mi tutaj. Jan Młynarski obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to muszę zacząć chyba od... Dzisiaj mam, wiesz, wspaniały dzień, jeśli chodzi o moich rozmówców. Darii Zawiałow przed chwilą życzyłam wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj jej urodziny, a tobie mogę pogratulować platynowej płyty. Dziękuję, tak. No, przerosło to trochę nasze oczekiwania. Chciałem podziękować, jesteśmy na żywo. Tak, jesteśmy na żywo. Chciałem podziękować bardzo wszystkim słuchaczom Trójki, którzy nas teraz właśnie słuchają, którzy, jeżeli mają tę płytę w domu, to dziękuję bardzo, bo to jest przecież platynowa płyta, to jest dowód na miłość, sympatię odbiorców. I też bardzo cieszy to, że tyle ludzi poszło do sklepu i kupiło naszą muzykę legalnie. Mhm. To jest też ważne bardzo. Oczywiście. Więc no, na pewno jest to bardzo miły moment, bo wydając tę płytę kompletnie, i to nie jest żadna kokieteria, wydawaliśmy ją niszowo, niezależnie, w Lado ABC, w związku z czym to, że to tak wyskoczyło, to jest, myślę, zlepek wielu rzeczy, ale ja bym tutaj, oprócz tego, że oczywiście dobrze gramy i w ogóle, to jest jednak jakieś odbicie niesamowita reinkarnacja czasów sprzed 80-90 lat po prostu. Dopisujemy kolejny rozdział i nasze marzenie się spełnia. Zanim porozmawiamy o rzeczach naprawdę pięknych i ważnych, pytanie nierozsądne. Wiesz już, gdzie powiesisz tę platynową płytę? Nie wiem. Jakoś nie wiem. Jest to irracjonalne trochę. Muszę się zastanowić. Na pewno tak, żeby moja córka tego nie zrzuciła ze ściany. To jest pierwsza rzecz. No tak. Mówiłam ci też o tym przed wejściem na antenę, że jedna z osób pracujących przy trasie męskiego grania, a więc widząca co tydzień bardzo dużo koncertów, mnóstwo muzyki, powiedziała, że po tym, kiedy, a pierwszy raz było to dzisiaj, zobaczyła was na żywo, nagle zrozumiała, o co w tym wszystkim chodzi. Jest coś wspaniałego w tym, kiedy zdobywa się nową publiczność, właśnie tym, kiedy jest się na scenie i gra się dla nich. Na pewno. Publiczność jest... dla nas jest publiczność jest absolutnie najważniejsza. To znaczy my jesteśmy dla publiczności. Mamy takie poczucie, że to nie publiczność musi się dostosować do nas, tylko na odwrót. Więc do tego tak podchodzimy. Staramy się to robić dobrze, rzetelnie, sumiennie. I scena, ten moment, w którym gramy, jest absolutnie dla nas wyjątkowym momentem. Nie myślimy o niczym innym zupełnie, ponieważ to jest rodzaj usługi rozrywkowej, tak bym to traktował. Natomiast oczywiście zdobywanie nowej publiczności jest niesamowitym zjawiskiem zawsze, plus to, że my jesteśmy zespołem zdecydowanie koncertowym. To znaczy studio oczywiście jest, ja bardzo lubię studio i tak dalej, natomiast w studio nie da się osiągnąć tego rodzaju energii, którą osiągamy na koncertach, w związku z czym zapraszam bardzo na nasze koncerty. Czy to jest tak, nawiązując do was, ale także i do czasów, które przywołujecie, że to chyba się nie wyklucza i to jest jedno powiązane z drugim, ale żeby być artystą, trzeba też być naprawdę wspaniałym rzemieślnikiem. No na pewno, rzemiosło jest kluczowe moim zdaniem. To znaczy... Rzeczywiście te utwory, ta muzyka, z której my czerpiemy, bo przecież Marcin zaaranżował wszystko, Masecki, zaaranżował wszystko od nowa. Natomiast chcieliśmy to zawsze zrobić bardzo wiernie, żeby to zrobić teraz, ale jednak wiernie, ale z drugiej strony, żeby nie odtwarzać czegoś, co już było. Ta muzyka pochodzi z czasów, kiedy rzemiosło było na pierwszym miejscu. To znaczy, tak jak ci powiedziałem, poza anteną, muzyków rozrywkowych było stosunkowo mało, dużo mniej niż teraz. Rynek był mniejszy oczywiście, ale bardzo prężny. Znaczy wychodziły setki, tysiące płyt i ludzie kupowali te płyty i płacili za nie dużo pieniędzy, w związku z czym wszystko musiało być na dosyć dużym poziomie. No i rzemiosło, to mój świętej pamięci ojciec uważał się za rzemieślnika też. Mhm. I pamiętam, że pierwszą taką rozmowę na temat rzemiosła w sztuce odbyłem z nim jako dzieciak. To znaczy myślę, że nie tylko w sztuce, ale we wszystkim, co się robi, trzeba po prostu się na tym znać na tyle, na ile się da po prostu. Jest łatwiej wtedy. Kiedy tutaj mijałam was, właściwie wy mijaliście mnie, zmierzając już w stronę sceny, a jesteśmy dzisiaj, mówiłam o tym już wcześniej, w warunkach rzeczywiście polowych, tu jest sporo piachu, sporo gruntu i tak dalej, pozujemy do zdjęć, oczywiście wszystko dzieje się na żywo, to rzeczywiście, kiedy wyszliście tutaj, przeszliście obok mnie, no to po prostu robicie wrażenie. I wspominaliśmy Korę w jednej z audycji z Męskiego Grania, bo to była sobota. I w jednym z wspomnień padło o tym, że to ona mówiła o tym, że scena to jest świętość, że szacunek do tego, kto na ciebie patrzy, to jest podstawa, że nie może być byle jak, że nie może być... I mam wrażenie, że to, o czym mówimy, że rzemiosło, to jest absolutnie to, że wy nie wychodzicie z czymś byle czym, ale też w tym wszystkim jest na przykład to, jak wy wyglądacie, to jak wygląda wasz układ na scenie. To jest właściwie wszystko, no właśnie takie, w nie tylko szacunku dla widza, ale też i dla sceny. No tak, oczywiście masz rację, natomiast jeszcze ten element samej estetyki. Znaczy estetyka zakłada rodzaj ustawienia, jazzband siedmioosobowy tworzymy. Trzeba go ustawić oczywiście tak, żebyśmy się wszyscy dobrze widzieli i tak dalej, żebyśmy się dobrze słyszeli i widzieli. Oczywiście to też musi dobrze wyglądać. Nie da się tej muzyki, w moim odczuciu, grać nie w smokingu. To wymaga pewnej oprawy po prostu, aczkolwiek my z tej oprawy mamy dosłownie minimum. Mamy kilka akcentów, które bezpośrednio odwołują się do tej starej tradycji, czyli na przykład mamy szyldy z napisem Jazzband Młynarski Masecki, tak jak to w jazzbandzie trzeba tak mieć po prostu. Natomiast oczywiście, no, scena, Ja grałem z Korą przez 2 lata na perkusji. Przejechaliśmy też 1000 kilometrów razem. Kora oczywiście była buntowniczką, zaczynała pod koniec lat 70. w czasach absolutnego buntu i wywracania wszystkiego do góry nogami, aczkolwiek myślę, że jednak ten sceniczny etos w jej przypadku jakoś tak pewnie wszedł w nią w dosyć młodym wieku, pewnie z jeszcze z dawnych czasów. Tak. To znaczy absolutnie zgadzam się z tym, że scena podczas koncertu jest środowiskiem absolutnie wyjątkowym i niezależnie, kompletnie niezależnie od tego, jaki rodzaj muzyki się gra, można grać noise, można rozwalać instrumenty na scenie, można się tarzać i tak dalej, byleby to robić sumiennie, szczerze, dobrze i nie zapominać o widzach po prostu. Często się mówi naszemu pokoleniu, uprośćmy to, uogólnijmy, a przeciwko czemu wy się macie buntować? I myślę sobie, że na przykład taki zespół jak wasz, to jest bunt przeciwko byle jakości. Kiwasz głową. Tak, oczywiście, no oczywiście. To jest... mi jest trudno dorabiać, to jest bardziej robota dziennikarska niż moja, bo ja to robię, więc trudno mi o sobie mówić i o tym. Natomiast to, co mogę od siebie powiedzieć, to na pewno nie mówię tego ze sceny i nie mówię tego w zasadzie w wywiadach, aczkolwiek gdybym był widzem tego przedsięwzięcia, to bym doszedł szybko do takiego wniosku, że jest to muzyka, na pewno muzyka przeciwko rasizmowi. Dlatego, że to jest muzyka, to są polskie utwory rozrywkowe, które pochodzą ze świata polskich Żydów, ze świata przedwojennej Polski, ze świata, który był bardzo skomplikowany, jednak wielobarwny, wielonarodowościowy. Nie zapominajmy Żydów zasymilowanych, Żydów, którzy byli Polakami. W związku z czym 90 lat później, grając te piosenki dla ludzi, którzy nie wiedzą, skąd te piosenki są, młodych ludzi na przykład, którzy nie wiedzą, skąd te piosenki są i co za tym stoi, mam takie poczucie, że dopisuję kolejny rozdział i że spłacam rodzaj jakiegoś długu wobec tych ludzi, których spotkała w Polsce straszna krzywda z różnych rąk. W związku z czym to jest na pewno bardzo ważne. A druga sprawa jest taka, że oczywiście są to piosenki z dawnych czasów. Są to piosenki, które są skonstruowane, które mają dużo akordów, które mają dużo różnych słów w piosence. Tak. To znaczy ludzie, którzy pisali te piosenki, mieli duży zasób słów. W związku z czym ten język jest troszeczkę bardziej kwiecisty niż teraz. Wiesz, no, to jest rodzaj eksponatu muzealnego, ale to jest w naszym wykonaniu, mam takie poczucie, że to jest eksponat, który jest ściągnięty z haczyka czy z półki i używany bardzo na bieżąco. No. Nawiązując do pieśniarza Warszawy, Warszawa dziś jest inspirująca, jest muzyczna? No, oczywiście, oczywiście. No, Warszawa jest bardzo inspirującym miastem, bardzo ciekawym. Myślę, że i to nie tylko jest moja opinia, ale też fachowców, historyków, to jest miasto, które tak naprawdę nigdy nie miało takiego wielkiego skoku rozwojowego, jak jest teraz. Znaczy w tak krótkim czasie, 60 lat, miasto powstało w zasadzie od zera. Mamy metro, mamy nowe dzielnice, znaczy skala jest inna, oczywiście jest dużo więcej ludzi, ale miasto rozwija się w bardzo szybkim tempie i to jest oczywiście miasto bardzo ciekawych kontrastów. Powoli dzielnice zaczynają mieć swój własny charakter, pomału, to jest bardzo długi proces, tak. Ale to jest proces, w którym pojedziemy na Żoliborz po inny klimat, na Saską Kępę po inny, a na Wolę jeszcze po inny, a być może za 50 lat, jak się, daj Boże, nic nie wydarzy złego, to każda dzielnica będzie miała swój charakterystyczny język, tak jak było przed wojną. Bardzo na to czekam, może kiedyś dożyję tego, no. A kiedy rzucam hasło Twoja Warszawa, co przychodzi Ci do głowy jako pierwsze? Mokotów. Jestem z Mokotowa, urodziłem się tam, całe życie tam mieszkam. Moja Warszawa to jest w moim przypadku bardzo pojemne hasło, pierwsze skojarzenie to Mokotów, zdecydowanie. Tak, ja zrobiłam sobie wczoraj 4-godzinny spacer po Warszawie, celebrując to, że to mój pierwszy piątek w Warszawie od 6 tygodni przez tę cudowną trasę. I rzeczywiście... To jest miasto, które ma swój urok. Ma mnóstwo wad, jest mnóstwo rzeczy, które można mu wytknąć, ale w takim właśnie pięknym, popołudniowym, słonecznym spacerze. No absolutnie, no jest to, nie wiem czy na tle innych miast świata jest to miasto jakoś takie bardzo, bardzo wyjątkowe. Dla mnie jest wyjątkowe, bo się tu urodziłem oczywiście. Jest to miasto, które na pewno, powiem tak, zaskakująco duża ilość ludzi przyjeżdżająca pierwszy raz za granicę, z wielkich miast, w których wszystko jest, do Warszawy absolutnie zakochuje się w tym miejscu. Właśnie przez ten taki dziwny miszmasz, przez tą dzikość tego miasta, przez to, że ono zostało odbudowane tak, a nie inaczej, że stare kamienice stoją obok PRL-owskich wieżowców i obok nowoczesnych wieżowców ze szkła i aluminium. No można by o tym długo mówić. Tak. I oczywiście historia Warszawy jest bardzo wyjątkowa, myślę, że bardzo, bardzo wyjątkowa i fascynująca tak. Na tle innych miast świata. Wiadomo. Tak. Zakończymy tę naszą wycieczkę po Warszawie pod adresem Myśliwiecka 3/5/7. Jak ci się robi radio? No jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Jak mi się robi? Robi mi się radio przyjemnie bardzo, bo robię to z myślą o słuchaczach. Dostaję dużo głosów. Że się dobrze tej audycji słucha, że ona jest ciekawa, że jest przyjemna, że w niedzielę o 13 można miło spędzić czas, to mi wystarczy. I mówię o rzeczach, które mnie interesują. Nie wychodzę w zasadzie poza to, w czym jestem w miarę biegły. I muszę powiedzieć, że też bardzo, bardzo ciekawe dla mnie jest to, że co tydzień muszę się zebrać i pozbierać różne rzeczy, które już wiem i sporo rzeczy, których nie wiem. W związku z czym to też jest proces taki rozwojowy bardzo. I na przykład jutro robię audycję bez gości. Bardzo Państwu polecam tę audycję. To będzie audycja o pierwszym polsko-niemiecko-rosyjskim jazzowym trębaczu z prawdziwego zdarzenia Adim Roznerze, który przed wojną działał i był absolutnym pionierem, grał, wykraczał, wychodził poza swoje czasy dobre 15-20 lat. Nagrywał również, mieszkał w Warszawie przed wojną, nagrywał piosenki. Będzie można ich jutro posłuchać. I poza tym opowiem ciekawą historię o nim. Więc bardzo Państwa zapraszam przed radioodbiorniki jutro o 13. Jeszcze zrobiłeś takie dobre zawieszenie, jak rasowy dziennikarz, żeby koniecznie jutro tak, posłuchać, tak to jest, jaka tak? To jest historia. Bardzo, bardzo dobrze to rozegrałeś, także myślę, że nie zabraknie słuchaczy jutro. Raz jeszcze bardzo Ci gratuluję platynowej Dziękuję. Płyty. Nie robi się tego dla nagród, ale to jest ważne. Nie, tego się nie robi dla nagród, ale ja chciałem powiedzieć, podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy kupili naszą płytę i powiedzieć, że polecamy się na przyszłość. Mamy różne plany, myślę, że Państwo nie będą zawiedzeni. O, jeszcze piękne spinki masz, teraz dopiero zauważyłam. Tak. A to o tym może powiemy Państwu kiedy indziej. Jan Młynarski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam. Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, to fakt, nie poznaję siebie sam.

I już jesteśmy na antenie. Dzisiaj nie ma na mnie mocnych. Kolejny raz rozmawiam poza anteną, przed anteną i tak dalej. Krzysztof Zalewski obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Staram się nie dublować gości w czasie całej trasy, ale rozmawialiśmy przed. To był Poznań, byłeś już po występie gościnnym w zespole Pogodno, ale jeszcze przed swoim występem, zresztą wspaniałym, wtedy w repertuarze Niemena to był Poznań, no i przede wszystkim przed pierwszym koncertem orkiestry. No i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, dzisiaj przedostatni, potem wielki finał w Żywcu i tyle, koniec Kolonii. No i koniec, tak, to syndrom kolonisty może być dosyć poważny jednak po takim przedsięwzięciu. No dzisiaj właśnie Dawid mi uświadomił ten smutny fakt, że się będziemy rozstawać już za tydzień. No normalnie trochę jakby się kończył jakiś taka miłość wakacyjna. Bo właśnie jest coś takiego, bo przecież dla was nie są to rzeczy nadzwyczajnie niezwykłe. To, że są trasy, to, że trasy się kończą, to, że spotykacie się w różnych konfiguracjach, ale faktycznie w czasie jednej z rozmów w tym roku jest pewna zbieżność właśnie z wakacyjnym romansem. Ta trasa, ten skład, ten repertuar ma od początku datę ważności. Od początku wiesz, jak to się skończy i że to się skończy. No cóż, no możemy jeszcze gdzieś tam sobie pomarzyć, że może się nie skończy, no zobaczymy. Byłoby to na pewno niezwykle ciekawe przedsięwzięcie, gdybyśmy kiedyś może z Dawidem zrobili coś razem. Być może właśnie w otoczeniu tych znakomitych naszych kolegów. No bo faktycznie trafiło nam się w tym roku, że oprócz tego, że są świetni muzycy, to też jesteśmy kolegami wszyscy i z większością tej ekipy się bardzo długo znam i grałem też z nimi w różnych konfiguracjach, więc no szkoda, że to tylko 7 koncertów, ale kto wie, no może jeszcze kiedyś odgrzebiemy na przykład te próbki, które nie zostały wykorzystane, kiedy próbowaliśmy zrobić hymn męskiego grania. Mm-hmm. Może Dawid kiedyś będzie miał jakieś okienko dłuższe i ja też akurat. Bo myślę, że tutaj we dwóch byśmy bardzo szybko zmontowali płytę. Jakoś tak się pozytywnie nakręcamy we dwójkę, że myślę, że mogłoby być coś z tego fajnego. No ale wiadomo, no każdy ma swoje obowiązki, swoją tak zwaną karierę, o którą musi dbać i Dawid wypuszcza teraz płytę, więc może kiedyś. No. Wiesz, że tego się nie da oszukać i to po prostu widać, a obserwuję was co tydzień właściwie spod sceny, że wy się fantastycznie czujecie w czasie tych finałów, po prostu. No. To jest to coś, co jest, to nie ujmuje nic zaangażowaniu, profesjonalizmowi, innych i tak dalej, ale w tym wszystkim jest jeszcze po prostu czynnik ludzki. Tak, tak, no jest radość. No, Marcin Macuk, który jest, no Dawid jest wesołkiem, ma genialne poczucie humoru, ale Marcin Macuk też jest, ma świetne poczucie humoru i zawsze wprowadza wszystkich, że tak powiem, w stan histerycznego śmiechu, więc zdaje się, że jego mikrofon nawet nie jest specjalnie nagłośniony na front, natomiast on czasami mówi do nas na scenie. Tak, to prawda. Więc też rozładowuje wszelkie napięcie, no. Faktycznie, no może czasami prowadzimy takie dialogi zupełnie niesceniczne ze sobą z Dawidem na scenie, więc to też świadczy o tym, jak bardzo mamy dużą swobodę przez to, że tak się dobrze ze sobą czujemy. No a poza tym jakieś takie drobne, techniczne wypadki, które zawsze się zdarzają, przez to, że tak dobrze się czujemy ze sobą, nie powodują spięcia, tylko raczej są rozładowywane w sposób humorystyczny i nie ma takiego napięcia, że po prostu teraz operujemy na żywym organizmie i jak ktoś się pomyli, no to jest pacjent może tego nie przeżyć. Jest jakaś taka duża swoboda i radość w tym wszystkim, co robimy. Myślę, że jest jeden moment, który przy tym, że na pewno był radosny, bo scena jest zawsze celebracją, był też trudny. Mam na myśli Szare Miraże wykonane we Wrocławiu. Podchodziłeś do tego ze ściśniętym gardłem wtedy? Znaczy ja tremę zostawiam przed sceną, ale pamiętam, że wtedy akurat dosyć mocno przed samym wejściem na finał męskiego grania, to wtedy miałem rzeczywiście ściśnięty żołądek. Jak to zrobić, żeby grając tą piosenkę rzeczywiście oddać hołd wielkiej artystce, żeby z jednej strony nie robić z energetycznego numeru żałobnej piosenki, tak, i nie grać tego na smutno, a z drugiej strony, żeby no było to jakieś czytelne, że właśnie chcę dać z siebie jeszcze więcej energii niż zwykle, bo Kora była energetyczną artystką i myślę, że w ten sposób lepiej jest oddawać jej szacunek i hołd niż mówiąc, jakby smucąc się na scenie. Natomiast na pewno no, był to trudny moment. Ja no, generalnie miałem bardzo, bardzo mocną tremę przed wejściem, ale szczęśliwie, tak jak zawsze w zasadzie przed wejściem na scenę, jeszcze dopadają mnie jakieś lekkie zalążki torsji albo coś w tym rodzaju, to jak już wychodzę na scenę, to się czuję jak u siebie w dużym pokoju i te wszystkie stresy zostają gdzieś tam na zapleczu, w kulisach. To wyjście wtedy, bo wyszedłeś daleko w tłum, było pewnie jakimś uwolnieniem czegoś, tej emocji, która gdzieś w środku krążyła. No, na pewno. Ja lubię to też, zdarza mi się tak robić na moich koncertach i niezależnie od tego, że zawsze ja się karmię tą wymianą energii z publicznością, to zawsze, kiedy wejdę prosto w ludzi, jestem tak na wyciągnięcie ręki z każdym z nich, to nagle wpadam na scenę i mimo, że tam mam spory kawałek do przebiegnięcia, jeszcze muszę wskoczyć i śpiewać cały czas, to nagle wchodzę i mam 3 razy więcej energii. Jestem tak naładowany, jednak ten taki bardzo bliski kontakt z ludźmi daje niesamowity rodzaj jakiegoś takiego, takiej euforii, takiego haju naturalnego. I to jest piękne. No, a tutaj jeszcze w kontekście tego, że chcieliśmy uhonorować Korę, no mam nadzieję, że nam się udało, że było to czytelne, że robimy to właśnie z myślą o niej, z myślą o tym, żeby, no nie wiem, jeszcze podkręcić jakby pamięć o niej, żeby przez to, jak to gramy, troszkę pokazać, jaką osobą naszym zdaniem była. Tak, to był ten Wrocław dla mnie, autorki audycji wtedy, dla was, muzyków występujących. To był pewnie taki dzień, który po prostu będziemy długo pamiętać. Nie lubię w moich rozmowach jakichś takich skoków. Ja lubię, kiedy te pytania sobie płyną naturalnie, bo ta rozmowa wtedy się wydaje naturalna. Ale ponieważ podglądam czas i zbliżamy się powoli do końca audycji, a chcecie koniecznie o to zapytać, o teledysk do początku. Bo jest świetny, to jest... Tutaj nie ma w ogóle chyba specjalnie nad czym dyskutować. Cieszy się też szalonym powodzeniem. Czy on wymagał od was dużo pracy i dużej dyscypliny? No na pewno. No tutaj jakby dwa osobne podejścia musieliśmy zrobić do... W sensie myślenie o tym teledysku trzeba było na dwa równoległe tory rozłożyć. Z jednej strony reżyser Tadeusz Śliwa rozpisywał wszystkie ujęcia i wymyślał, jak to zrobić, żeby w Masterszocie to wszystko ująć, żeby to było ciekawe, żeby... I świetnie to zrobił, naprawdę. Jestem pełen podziwu. Jak wymyślił, że no tak naprawdę cały czas ruchem jednej kamery te plany się tak zmieniają i światło się zmienia i to wszystko jest ciekawe i chce się to oglądać. No a z drugiej strony uparliśmy się, że chcemy nagrać też dźwięk z planu, żeby to było wszystko na żywo, jednym ujęciem i żeby to, co słychać w teledysku, było rzeczywiście faktycznie tym, co gramy. Więc ja przejąłem na siebie rolę odpowiedzialnego za część audio i najpierw z Dawidem Podsiadło i z Olkiem Świerkotem robiliśmy we trójkę próby u mnie w sali prób. Ja specjalny looper kupiłem, taki bezstratny, żeby móc zapętlić sobie bębny. No a potem kolejno dołączył do nas jeszcze Cortez, który wtedy był w trasie i nie mógł być na wszystkich próbach i Kuba Staruszkiewicz i robiliśmy jeszcze serię prób w piątkę. No i to było na pewno duże wyzwanie, żeby na żywo to ugrać tak, żeby dało się tego słuchać. No i wszyscy byliśmy nieco spięci, przyjechaliśmy, pamiętam, na plan dzień wcześniej, gdzie jeszcze ostatnie poprawki były, ja tam wjeżdżam na takim kranie, okazało się, że to nie do końca jest bezpieczne, że kran się gibie, ja gram na basie, więc nie mam się czego złapać i może się to skończyć jakimś połamaniem nie tylko basówki, ale i obydwu nóg na przykład, więc na szczęście tam lekko to zostało zmienione i zabezpieczone. Natomiast no, kiedy zaczęliśmy, oczywiście wszystko się przeciągało, zanim tam wszystkie techniczne sprawy zostały rozwiązane, to pierwszy dubel chyba był nagrywany gdzieś koło północy, więc byliśmy przerażeni, że nie da się tego zrobić, ale gdzieś kiedy w okolicach, nie wiem, trzeciego dubla okazało się, że jest naprawdę bardzo blisko, że w zasadzie jakieś dwie niewielkie pomyłki, tu raz kamera zadrgała, ale że uwierzyliśmy, że to jest możliwe do zrobienia, to we wszystkich wstąpił jakiś taki euforyczny duch, że robimy coś rzeczywiście specjalnego i że to się uda. Więc raptem tam 8 czy 10 dubli i już o 4 rano byliśmy po robocie. No. Nie wiem, czy pamiętasz, widzieliśmy się dzień przed twoim wejściem na ten plan i powiedziałeś, mam nadzieję, że to szybko pójdzie i że szybko to się skończy. No tak, tak, no bo to jednak z godziny na godzinę też no fizycznie pewnie słabliśmy mimo dopływu adrenaliny, no ale największym wyzwaniem cały teledysk był na pewno dla operatora. Dla Adama, który dźwigał na sobie 30 kilogramów gdzieś pewnie kamery i steadicamu i musiał biegać normalnie za nami po tych schodach i łapać te wszystkie obrazki z dokładnością chirurga po prostu. No i po każdym takim ujęciu 4-minutowym on musiał 15 minut łapać oddech w ogóle. Więc kiedy udało się w końcu złapać ten dubel, który Państwo znają, no to ja jako zodiakalna panna ja mam tendencję do pedanterii jakby i perfekcjonizmu, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, bo raczej w domu mam bałagan. Więc mówię, no to super, to mamy pierwszy, no to robimy, zróbmy jeszcze trzy takie dla pewności. Więc reżyser, wszyscy na mnie spojrzeli na zasadzie, że zaraz mnie zamordują, bo wszyscy chcieli iść do domu. Cała ekipa, tam było no pewnie z 50 osób. I reżyser, ponieważ go naciskałem mocno, mówi, tak, no dobrze, to idź pogadaj z Adamem. Jak zobaczyłem, jak on wygląda, a właśnie lekarz podawał mu, czy ratownik medyczny podawał mu tam, nie wiem, glukozę typu dożylnie czy coś, żeby go w ogóle podnieść. Jak zobaczyłem, jak on wygląda, to stwierdziłem, że dobrze, lepsze jest wrogiem dobrego, skoro mamy dobry take, to już nie psujmy tego. No i tak właśnie, w radiu opowieść o teledysku kończy to wydanie audycji z terenu przedostatniego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie. Krzysztof Zalewski, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Udanego koncertu dzisiaj. Dzięki. Po 19:00 Piotr Metz. Dziękujemy. Sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy.